بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا قسم دې پستوري کله چې هغه ډوب شو ستاسو ملګری نه بیلالي شوي دی او نه په غلط لار روان شوي دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى هغه د خپل نفس د فایشنا خبرې نه کوي دا خو یوه وحیده چې په هغه نازلول کیږي هغه ته یو زبردست قوت والا تعلیم ورکړې دی چې هغه دیر د حکمت خاوند دی وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى هغه مخامخ راغه ادرې دو په دا حال کې چې هغه د افق په اوچت غاړه وو بیا نزدې راغی او بره په هوا کې ودرېدو ان تر دې پورې چې د دوو لیندو برابر یا د دینه څه کومه فاصله پاتې شوه پس دا غینا هغه د الله بنده ته هغه وحي ورسوله د کومې رسول چې داغه په ذمه وو ما کذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى هغه چې نظر اولیدل په هغه کې زړه دروغ شامل نکړل آیا اوس تاسو د هغه سره په هغه سي جګړه کوي چې هغه یې پسترګو ویني عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى او یو ځل بیا هغه د سدرة المنتهى په خوا کې هغه اولیدو چې هلته ورسره جنة المأوى دی إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى او په هغه وخت کې په سدره باندې راخورېدل څه چې راخورېدل نه سترګې وبرېښې دي او نه د حد نه واوړې دي او هغه د خپل رب لوی لوی نخی اولی دلی افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى ألکم الذکر وله الانسا تلک اذا قسمة ضیزا اس دا لگوائے چی آیا تاسو چری دده لات او دده عزا او دریم دا یوې بزرگی منات په حقیقت باندې سغور هم کړې دي آیا زامن ستاسو د پاره دي او لونه د خدای د پاره دا خو ډېر د بې انصافۍ تقسیم شو ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم تتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فاصل کی دا نور حس ندی بس فش یو سو نمونه دی چې تاسو او تاسو پلان نکونو اخودلی دی الله د دوی د پاره هیڅ سند نه دی نازل کړي حقیقت دا دی چې دا خلک تش په وهم او ګمان پسې روان دي او د نفس د خواهشاتو مریدان جوړ شوي دي حالکه د خپل رب د طرف نه هغوی ته هدایت راغلی دی ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى آیا انسان چې سغواړي دا غوډه پاره هم هغه حق دی د دنیا او د آخرت مالک خو خاص الله دی. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأسمانوني كي سمر ديري فرختي دي داغوی سفارش هم هیڅ پکار نشی راتلی تر سوچی الله د یو داسې سړي په حق کې د سفارش کولو اجازت و نکړي چې داغو د پاره هغه څه درخواست اورېدل غواړي او داغو خوښ وي. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. خو کم خلق چی اخیرت نمانی هغوی پا فرختو باندی دا بزرگو خزو نمونک دی حالاکه دا دی معامله حس علم هغوی تا حاصل نده هغوی صرف پا گمان پسی روان دی او گمان دا حق بزه حسکار نشور کوله. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوک چی زمون دا ذکر نمخ اڑوی او دا دنیا دا جون نسیوا بل حس مقصد نلری هغه پا خپل حال باندی پریگ دا دا دی خلکو دا علم حد بس هم دا دے دا خبر استا رب تا خما لومدا چی دا ود لارینا سوک بیلاری شوی دے او سوک پا نیغ لار روان دے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أو دزمكي أو دا أسمانونو دا هر سيز مالك خاص الله دي دا پار دا دي چه الله بدعمل خلقلا داوي دا عملونو بدلور کري أو هغ خلقلا خ بدلور کري چاچه نیک عمل اختیار کري دي أو دا لوي وليو گناهونونا أو دا بحيائي دا کارونونا زان ساتي سیوا د دینا چې سواړو گناهونه تی اوشي. بیشکا ستا رب د فراخی بخانی مالک دی هغه تاسو د هغه وخت نه خپې جنې کله چې هغه د ځمکې تاسو پیدا کوي او سو وخت چې تاسو لا د خپلو میندو په خېټو کې پراته وای نو د خپل ځان د پاکۍ داوې مکوئ هغه خپې جنې چې په حقیقت کې متقی څوک دی. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا. اي نبي صلى الله عليه وسلم تا هاغ سړی ولیدو چې هغه د الله د لارې نه واورېدو او لکشان مالی ورکړو او منه شو. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. آیا ده غسرا ده غیب و علم ده چه هغا حقیقت وینه آیا هغتا هغا خبری ندی رسیدلی کمی چی ده موسى علیه السلام پا صحفو کی او ده هغا ابراهیم علیه السلام پا صحفو کی بیان شویدی چه هغو د وفا حق ادا کړو. الا تزر وازره وزر اخرى دا چې یو بار اچتون کې با د بل بار نه اچتوي. وان ليس للانسان الا ما سعى او دا چې د انسان د پاره بس هغه سدي چې د کم د پاره هغه کوشش وکړو. وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى او دا چې دا کوشش به ډیر زر اولی دی شي او دا غي پوره بدلبا هغه لور کړی شي. وان الى ربك المنتهى او دا چې اخر نا اخر ستارب تر رسیدل دی. وانه هو اضحك وابكى او دا چې خاص هغه او خندول او هغه او جړول. وانه هو امات واحيا او دا چې خاص هغه مرگ او ژوند ورکړو. وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى او دا چې هغه د نر او د ښځې جوړه پیدا کړه د نطفې د یو ساسکې نه کله چې هغه رحم ته واچولې شي. وان علیه النشأة الأخرى او دا چې دوباره ژوند ورکول هم د هغه ذمواري ده. وانه هو اغنى واقنى او دا چې خاص هغه انسان غنی کړو او جایدادی ورکړو. وانه هو رب الشعرا او دا چې هغه د شعرا رب دی. وانه اهلك عاد الاولى وثمود فما ابقى او دا چې خاص هم هغه اولنی عادیان هلاک کړل او سمودیان داس ختم کړل چې په هغه کې هیڅوک باقی پرې نه خوده. وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى او دا غوینه مخکی د نوح علیہ السلام قوم تبا کړو ځکه چې هغه سخت ظالمان او سرکش خلق وو. والمؤتفكه اهوا فغشاها ما غشا او پاستر شوی کلی اوچت کړل او راغزاری کړل بیا یې خور کړو په هغوی باندې هغه څو چې تاسو یې خپې جنای چې سی خور کړو. فبأي آلاء ربك تتمارا نو اے انسانا تو به د خپل رب په کمو کمو نعمتونو کې شک کوې. هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفة دا یو خبردارې دی د لومبو خبردارونه راتلونکي ساعت نږدې راغلې دی د الله نه بغیر بل څوک داغه د فکون کې نشتا. افمن هذا الحديث تعجبون آیا دا هغه خبرې دی چې تاسو پی تعجب کوئ. وتضحكون ولا تبكون خاندي او جاړی نه. وانتم سامدون او پسندرو تماشو دا شاته غرزوي آیت سجدا. فاسجدوا لله واعبدوا الله تسجدوا لګوي او بندگی وکړئ.